solen sken. Hör fåglar sjunga, se små barn leka fritt. Jag verkar allt så fint och rent. I råväxter sig hoppet starkt med enat faderland. Det finns så mycket fint och värdefullt att värna om och kämpa för. Våra anor är vår styrka. Låt oss försäkra att de inte dör, inte dör. När jag sitter på Rambergs topp, tittar ut över Hisingens rätt själv segla bort. Ser ett äldre par gå hand i hand. I då växer sig av ett starkt med enat vårdande.